نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 67 سے 77، سورة المائدہ، پارا نمبر 6، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 67 to 77. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یا ایوہ الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزلا، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ آپ نے کیا، فَمَا، تو نہیں، بَلَّغْتَ، آپ نے پہنچایا، رِسَالَتَهُ، اس کے پیغام کو، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، يَعْصِمُكَ، بچائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يهدي، نہیں راہ دکھاتا، القوم الكافرين، کافر قوم کو، قل يا اهل الكتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علا شیئن، اوپر کسی چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، تقیم التورات، تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وليزيدن، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، كثيرا منهم، بہت سو کو ان میں سے، ما انزل، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی میں، وكفرا، اور کفر میں، فلا تأسا، تو نا، تم افسوس کرو، على القوم، کافرین، کافر قوم پر، ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والسابعون، اور جو سابی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، من آمنا، جو کوئی ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے فلا خوف تو نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غم زدہ ہوں گے لقد البتہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے وارسلنا اور بھیجے ہم نے رسولاً کئی رسول کلما جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں پسند کرتے انفسہم ان کے نفس فریقاً ایک گروہ کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون وہ قتل کرتے تھے وحسبوا اور انہوں نے سمجھا اللہ کہنا تکونا ہوگا فتنتن کوئی فتنہ فعمو تو وہ اندھے بن گئے وسمو اور بہرے ہو گئے ثم پھر تاب اللہ مہربان ہوا اللہ علیہم ان پر ثم پھر امو وہ اندھے بن گئے وسمو اور بہرے ہو گئے کثیرم بہت سارے منہم ان میں سے واللہ اور اللہ تعالی بصیرن خوب دیکھنے والا ہے بما یعملون اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے وقال المسیح اور کہا تھا مسیح نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی ربی جو میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے انہو بے شک وہ من يشرك بالله، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد تو تحقیق، حرم اللہ حرام ٹھہرایا اللہ نے، علیہ الجنہ اس پر جنت کو، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار، لقد کفر الذین البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ثالثو تیسرا ہے، ثلاثہ تین کا، وما من الہ اور نہیں کوئی الہ، الا مگر، الہ واحد الہ ایک ہی، وَإِلَّمْ اور اگر نہ، ینتہو وہ باز آئے، اَمَّا اس سے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم عذاب دردناک، افلا کیا بھلا نہیں، یتوبونا وہ توبہ کرتے، اللہ ہی اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور وہ بخشش مانگتے اس سے، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان ہے، مَلْ مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم نہیں مسیح ابن مریم، اِلَّا رَسُول مگر ایک رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل ان سے پہلے کئی رسول، وامہ صدیقہ اور اس کی ماں سچی عورت تھی، کانا وہ دونوں تھے، یاکلان الطعام کھایا کرتے تھے کھانا، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نبینو ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات ان کے لیے آیات، ثم منظر پھر دیکھو، انا کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کی بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ ان کی، مالا یملکو جو نہیں مالک ہوئے، لکم تمہارے لیے، درہ کسی نقصان کے، ولا نفع اور نہ نفع کے، واللهو اور اللہ، هو السميع العليم، وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے، يا أهل الكتاب، اے أهل الكتاب، لا تغلو، نہ تم غلوف کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق، ولا تتبعو، اور نہ تم پیروی کرو، اهواء، خواہشات کی، قوم، ایک قوم کی، قد، تحقیق، دلو، وہ بھٹک گئے، من قبلو، اس سے پہلے، وعدلو، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیرن، بہت سوں کو، ودلو، اور وہ بھٹک گئے، ان سوا السبیل، سیدھے راستے سے.